Oamenii sunt asemenea râurilor. Apa în toate râurile este la fel, una și aceeași. Dar fiecare râu este aici îngust, colo repede, dincolo lat, acum liniștit, apoi curat, când rece, când tulbure, când cald. La fel și oamenii. Fiecare om poartă în el, în embrion, toate însușirile omenești, dar câteodată manifestă unele dintre ele, iar altădată altele și se întâmplă deseori să nu semene cu el însuși, cu toate că rămâne mereu una și aceeași ființă. Culege clipele de fericire, lasă-te iubit, iubește, este singura realitate, restul e nerozie. E uimitor cum pot oamenii să trăiască fără să țină cont de moarte.